القدس میں مسئلہ توحید پر سرائے عقیدہ کا بیان تھا، اور اب سورہ ہود میں دلائل نقلیہ بیان ہوں گے. نمبر دو، سورۃ یونس میں مسئلہ نفی شفاعت قہریہ کا بیان ہوا، اور سورۃ ہود میں نفی شرک فی الدعاء کا بیان ہوگا. خلاصہ سورت کے چار دعوے ہیں. نمبر ایک، العبادت للہ وحدہ، اور نمبر دو، عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ ہے. نمبر تین، قرآن پاک کی تبلیغ میں کوتاہی اور سستی نہ کرنا، اور نمبر چار، قرآن پاک کا مسئلہ بالکل ظاہر اور واضح ہے، جو منکر ہیں ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے. اس پر سات واقعات ذکر کیے گئے، جن میں چار واقعات دعوے اول کے متعلق ہیں، اور دو واقعے حضرت ابراہیم حضرت لوط کا دعوے ثانیہ کے متعلق ہیں، اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ چوتھے دعوے کے متعلق ہے. اور یہاں چار دفعہ سورہ ہود میں لفظ لقد ذکر کیا گیا، اور چاروں دفعہ اشارہ ہے دعاوی اربع کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، اللہ عالم بے مرادہی بے ظالم، کتاب احکمت آیاتہ، ہذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جچی تلی ہیں ایتیں اس کی، ثم فصلت، پھر واضح کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، حکیم خبیر کی طرف سے، کتاب تمہید ما ترغیب، قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے، اور ترغیب الی القرآن کا بیان، اس لیے تنمیم تعظیم کی ہے، یعنی یہ کتاب معمولی کتاب نہیں، عظیم الشان حکم نامہ اور عظیم الشان کتاب ہے. احکمت صفت اولی، مضبوط کی ہوئی ہیں احکام سے، اور اردو تعبیر میں جچی تلی، لفظ کی دلالت معنی پر، اس میں کوئی کجی نہیں، اور معنی میں کوئی فتور اور فساد نہیں. احکمت آیاتہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں احکمت کو نسخ کے مقابلے میں لیا، کہ پچھلی کتب تورات انجیل بحیثیت مجموعی منسوخ ہو گئی، جبکہ یہ کتاب یہ بحیثیت مجموعی منسوخ ہونے والی نہیں، قیامت تک اسی کا دورہ ہوگا، اس معنی کے اعتبار سے اس میں اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، کہ باقی کتب منسوخ ہو گئیں اور قرآن پاک کی بحثیت مجموعی نسخ نہیں ہوگا، اور دوسرا اوکمت آ جاتا ہوں، اس کی آیات کا سمجھنا وہ مشکل نہیں، ہر بدو قسم کا آدمی بھی اور اناڑی قسم کا آدمی بھی اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے. فصلت دوسری صفت ہے اور فصلت کے کئی معنی کیے گئے. ایک معنی فصل فصل کی ہوئی ہے، ثم فصلت، جیسے عام کتب میں آپ پڑھتے ہیں مختلف فصول اور فصلیں، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے آیات عقائد، آیات احکام، آیات ترغیب ترہیب اس کو اسی انداز میں ذکر کیا، اس لحاظ سے فصلت کا معنی ہوگا فصل فصل کی ہوئی. اور نمبر دو، فصلت کا معنی واضح واضح، جن جو اپنے معانی کے اعتبار سے کوئی پیچیدگی نہیں، خفا نہیں، بالکل ظاہر باہر اور صاف مطلب بیان کرنے والی، مل لدن حکیم خبیر، یہ صفت ثالثہ ہے. تیسری صفت کہ یہ حکیم خبیر بادشاہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں، حکیم متعلق ہے اوکمت کے، خبیر متعلق ہے فصلت کے. حکیم نے اپنی حکمت پر اس کو مضبوط کیا، اور صفت خبیر کا یہی تقاضا تھا کہ اس کو ایسے نہج پر بیان کرنا کہ ہر آدمی ان کو سمجھ سکے. اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو بے اللہ تعبدو، یا ان اے آمرکم اللہ تعبدو، دونوں معنی کیے گئے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مسئلہ کیا بیان کرتا ہے، لا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ تعبدو، یا آمرکم، میں حکم دیتا ہوں، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ مت عبادت کرو. یہاں تعبدو بمعنی پکار، مت پکارو اللہ کے سوا کسی ہستی کو بھی، یہ دعوی اول صورت ہے. اور اس دعوی کے تین اجزاء ہیں، حصہ اول پکارو صرف اللہ کو، حصہ ثانیہ انستغفرو ربکم، اور حصہ ثالثہ ثم توبو الی. یہ تین جو ذکر کیے گئے، اننی جملہ معترضہ درمیان میں ذکر کیا گیا برائے بیان حال نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ذکر کرنے کے لیے، اننی فریضہ نبویہ، بے شک میں واسطے تمہارے، من ہو اس اللہ کی طرف سے، نذیر، نذیر کا معنی کیا جاتا ہے ڈرانے والا، لیکن یہاں ڈرانے کے لیے لفظ خوف، مخوف وغیرہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، تخویف. تو ایک ہوتا ہے مطلق ڈرانا، جیسے ڈاکو ڈراتے ہیں اور دشمن ڈراتا ہے، اور اس پر لفظ نذیر کا اطلاق نہیں ہوتا. لفظ نذیر الاعلام با الاشفاق, الاعلام خبردار کرنا, آگاہ کرنا شفقت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ, بشیر خوشخبری سنانے والا, ایمان نہ لانے والوں پر نذیر اور ایمان لانے والوں پر بشیر. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, شرک کفر جو اب تک ہو چکا ہے اس پر استغفار کرو. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, استغفار کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ اور توبہ کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ. گناہ اور ذنب کے ترک کا عزم اور گناہ پر ندامت, اسی کا نام توبہ ہے. وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, معافیہ مانگو اپنے رب سے, ثُمَّ تُوبُوا, پھر توبہ کرو, رجوع کرو, الیہ صرف اسی کی طرف. یُمَتِّعْكُمْ ثَمَرَ دُنْيَوِيَّا, نفع دے گا تم کو, مَتَاعًا حَسَنًا, نفع اچھا. اس متاعن حسنا کا کیا مطلب ہے؟ متاعن حسنا, جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیات طیبہ کا ذکر, حیات طیبہ, اسی معنی میں ہے متاعن حسنا کے سامان خوبصورت یعنی اچھا نفع, خوشگوار زندگی, پرسکون زندگی. اور اس کو مرتب کیا ہے توحید, استغفار, توبہ پر. اصل توحید ہے اور سابقہ جو کفر شرک ہوا اس پر استغفار, اور آئندہ شرک نہ کرنے کا عزم. یہ اس پر یمتعکم متاعن حسنا الی اجل مسمی, وہ نفع دے گا تم کو متاع حسن. متاع حسن کی یہی تعبیر حیات طیبہ, خوشگوار پرسکون زندگی, اطمینان والی زندگی. متاع حسنا, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو توحید قبول کرے گا اس کے پاس مال بہت ہو جائے گا. دنیا کا مال یہ سبب نہیں ہے حیات طیبہ کا, اور حیات طیبہ کا تعلق ہے اطمینان قلب کے ساتھ, اور اطمینان قلب یہ مال اس کے لیے ضروری نہیں, روحانیت کی تازگی ضروری ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا توحید مانو تمہاری روحیں تازہ ہوں گی اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. الی اجل مسمی, ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے, ایک وقت مقرر تک.